بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله رب العالمين عظيم فضل وإحسان لك دمر يوم مبارك وعظيم علم لي ممكن ونو يقيننا وبشك من دي مستحق نيو جرت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او شرط من مجرمان غننگار جاهلان كم علما ولا محمد الله بتوفيق انعام واحسان وانكي الله دې موږ له دې د ویلو د دې د ذکولو او د دې د آداب او د احترام توفیق را نصیب کړي. علم حدیث ډېر لوی د احترام قابل علم نه زموږ د دین مشران او شغیل سلف صالح وي د علم ډېر توقیر او احترام نه کولو. یو مجلس کې چې په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دل نو غي ډېر په ادب احترام او عزت سره ناست وي. د امام مالک رحمه الله بارک رازی چې دا امام دار الحجره ده او په دې مشهور سرور امامانو کې دویم امام ده، لوی شان خاوند ده، لکه څنګه نور ائمه لوی شان خاوند دي. عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه وشي وزل زد دي في درس حديث كي ناس وم او دي من لأحاديث بيانول ويفلدغته عقرب بست عشر مرة شبار استكون يولي رم ورقلو او دي امام مالك رحمة الله عليه فدي رنگ كي بداسي تبديل رات لا كلب رنگ زيرشو كلب سورشو لك انسان يو درد و تكليف محسوسي فحركت نقول وقبل حديث او درس جاري ساتلو الدرس نتي فارغ شو خلق لاعل ويما ورلوت يا ابا عبد الله لقد رايت اليوم منك عجبا. اي ابو عبد الله رحمه الله لا لا غني و من ما عجيبه كيفيه تاسوكته ويما لوي او كما وكتل نو داغه جاموله او لړم وردن نشو او شپاړه ستکونه ورکړي او د احادیث د احترام او د عزت د وجه امام مالک رحمت الله علیه حرکت نکولو چې دا خبره منځ کې کټ نشي. او به خپل شاګرد امام عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه له وی انما صبرت اجلالا لحديث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې دا صبر او تحمل مې او برداشت مې او ندا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو د احترام د وجه نه راغی د حدیثو اجلال او احترام مې وکړ. نو ډېر په احترام او ادب سره دا ویل او اوریدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خصوصی دعا لاندې براشو کله چې دا آداب سره واورو او دیل خالیو ذهن کینو. خالیو ذهن مطلب دا دی یا سره الله د پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبره مال په صحیح سند باندې را رسیدلی وی نو هغه کې بزر بے ضایا او فضل تاویلونه نکوم، کوشش وکوم چې د عمل لاندې راولم. که د عمل لاندې نشم راوسته نو رد کوم بینه په باطل تاویلونه باندې. نو بیا به مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خصوصي دعا لاندې راځو چې نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها. الله رب العالمین دې زما امتي تر تازه وساتي چې زما خبري واورې دي، زما احاديث واورې دي، دا انزاو یاد کل پسینا او زړه کې دی لږه ورکو او بیا داسې نور خلق له رسول لکه څنګه چې اوریدلی کمه به شي پکې نه کوي نو دې دی الله تر تازه وساتي او دا تر تازگی په دنیا کې نه کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د احادیث خدمت کوي کلی باندې عمل کوي نو دا غي په مخ او چهره کې به دا تر تازگی او خاص محسوسه یو سړی وای چې زه فائدہ محسوسوم نو دې لپاره د زړه غسترګې پکار دي د سنت او عینکه او آینه دا به ته مخې لراخلې ته بیا به طالب بس لګي چې متبع د سنت دا په مخ کې څومره نور ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا څومره اثر په پروت ده نو دا تر تازگی په دنیا کې هم ده په قبر کې هم ده په آخرت کې هم ده د کتاب شروع کولو نه مخکې د علم حدیث تاریخ پیژندل د مطلق علم حدیث تاریخ علامه عینی رحمت الله علیه او علامه کرمانی رحمت الله علیه داسې کوي چې دا علم الحدیث علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله دا علم نه چې د دې په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دا غي اعمال او حالتونه په جندې شي یا ان شاء الله په مصطلح کې مونږ د وضاحت کو چې اهل علم د دې علم دوه څانګې ذکر کوي یو له علم روایت الحديث وي او بل علم درایت الحديث دراية الحديث لك من بحديث وآيو داغي شرحة وتشريبك وداغينة كم مسائل مستنبتة دي غبا إن شاء الله ذكركو أو كم كرواية الحديث دينو فاغيك دي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال داغي أقوال صفات وتقريرات ذكركي كدا رواية ثابت دي ثابتنا نسبة نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي صحيح لكنا دي علم حديث لا علم حديث اوليش اهل علم الذين تعبير كيف وجه تسميه سرا اصل كي حديث دا ضد قديم معني قديم فمانا د زور سرا او حديث فمانا د نوي سرا النبي معنا دا چې نبي كريم صلى الله عليه وسلم نه بدا علم صحابه اکرام وقتا په وقتا نوه نوه اغسطو حاصلولو بے او حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیه وی شرح د بخاری کی فتح الباری کی کدی علم حدیث لحدیث پدی اعتبار وی چه دی قرآن پا مقابله کرا دی قرآن قدیم نه نداغی پا مقابله کرا دی حدیث نه دا قدیم معنا دا چه فاغیبان دی فنا ندر آغلی او دا الفاظ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دا غید وینا سره وجود لراغل نو د قران په مقابله کې د حدیث وای او قران کریم لم کله حدیث ویل شي په قران کریم کې فل یاتو بحدیث مثله نو هغه ځکه حدیث په دغه معنا نه د کوم د قدیم په زید راځي د حدیث معنا د نبی نو د الله د طرف له نبی نبی وحی را نازلې ده موضوع علم حدیث موضوع معنا د اصل مقصد علامه کرمانی رحمت الله علیه د علم حدیث موضوع ذکر کړی چې ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم خودی سره به عقید لګي من حيث انه رسول د دې حیثیت نه چې هغه رسول د الله دی د الله استاد او را لېږل شوی دی الذي علم موجود ذات در رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حيثيته در رسولنا الذي علم غرض وغايه مقصد سنه اهل علم ده مقصد ذكر كده الفوز بسعاده الدارين كانسان في دنيا واخره كي كامياب شي كاميابي ور لها حاصل شي د علم حدیث مرتبه صدا دا په دی علومو کې کومه مرتبه لري؟ اهل علم د دې دوه مرتبه ذکر کړي، یو په اعتبار د فضیلت سره، او دویمه مرتبه د علم حدیث په اعتبار د تعلیم سره. په اعتبار د فضیلت او د شرافت سره د علم دویمه مرتبه ده. اوله مرتبه د الله د کتاب او د هغه د تفسیر ده، او بیا ورپسې دویمه مرتبه د علم حدیث ده، حدیث او د دې علوم. په حجتیت کې دواړه برابر دي، څنګه چې کتاب د الله حجت ته، نو دغه شان رسول احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت ته. په مرتبه اهل علم دویمه ذکر کوي، د کتاب الله د شرافت د وجه نه هغه په مرتبه کې اول ذکر کوي، او دویم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا د علم هغه مرتبه ده په اعتبار د فضیلت سره، او په اعتبار د تعلیم سره د دې مرتبه بالکل په اخر کې ده. طالب العلم چې د نور فنون او د علوم نه فارغ شي، نو اهل علم نصاب دا مقرر کړی چې بیا احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکېنی. لکه ګوره زمونږ په دې مدارسو کې چې درس نظامی نه فارغ شي، نو بیا دورې حدیث کېږي. چې علوم عالیه ختم کی، چې بیا د احادیث په مقصد او مطلب باندې پوهیږي، ځکه دغه ټول خادم علوم دي. نحو او صرف او د لغت علمونه چې وکړي، نو په هغې باندې به ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو هغه اعراب په صحیح طریقه باندې ادا کړي، د غلطۍ نه به پکې ته محفوظ شي، د هغې په مقصد او مطلب باندې به پوهیږي. چې په هغې کې یو سنګینه غلطي دا هم ده چې انسان په عربیت او د هغې په علومو نه پوهیږي، نو دی چې عبارت خطا وي، هغې سره معنا خطا کیږي. او اهل علم ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې په ما باندې قصدا دروغ وي، نو دې ځان لپاره اور کې د جهنم ځای تیار کی، د ناس ته ځان لپاره جهنم کې تیار کو. اهل علم ذکر کړي چې دام په تعمد کې راځي، چې د دې کوم خادم علوم دي، تا هغه ندی ویلی او ته علم حدیث لکې ناس دی، نو دا خو بدهی خبره ده. په دې کې اړو شک شبهه نشته چې تا دغه فنون ندی ویلی او حدیث لکې ناس دی، نو دا غي عبارت ته صحیح نشي ویلی. د مرفوع په ځای باندې به منصوب وي، د منصوب په ځای به مجرور وي، نو معنا به غلطیږي او د دې حدیث لاندې به راځي. امام اسمعی رحمة الله علیه چې د لغت مشهور امام تیر شوی دی، هغه به فرمایل وي، اخوف ما اخاف على طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في جمله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. چې زه ډېر په طالب العلم باندې یریږم د دې نه چې د نحو او علوم د عربیت نه دي زده کړي، چې دی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث د وعید لاندې راشي. چا چې په ما باندې دروغ جوړ کړل او قصدا یې جوړ کړل، نو جهنم کې د ځان له ځای تیار کو. نو دام تعمد دی چې تا د دې علوم عالیه نه دي ویلي چې کوم خادم علوم دي او دې لکېني. نن په دې خبرو باندې اکتفا وکړو، چې هغه ځان سره قلم او کافي نه دروړي، نو د قلم او کافي غم دی وکي. ان شاء الله ته به جيبا درس شروع کوو، اونې به د قران کریم درس وي، او اتو بجونه به بیا د بخاری شریف اولنې پیریډ وي، او دویم به ورپسې وي، بیا چې د صحیح مسلم تم دي هغه به دوه پیریډونه ابتدا کې به مقدمه وایو، او د منځ نه بیا ان شاء الله جلد ثاني نه شروع کوو. خدا اولنی چې کوم خبرې دي د علم حدیث ادوارو کتابونو، بلکې د ټول علم حدیث مشترک خبرې دي، نو اول به فری باندې اکتفا کو. دا چې مکمل شي درس وکي، نو بیا به ان شاء الله د کتابونو د درسونو باقاعده آغاز کو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.